underbart att vara här igen alltså. Det är grymt! You guys ready for some more? I can barely hear you up here. Are you guys ready for some more? Much better. Tack så mycket.